حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی. تو پہچانتے ہو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہ ان کا اپنا لکھوایا ہوا مجموعہ ہے ان کی نگرانی میں, اور یہ لکھنے والے ہیں مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی, یہ لکھنے والے ہیں, اور ان کے ساتھ جو معامل بزرگ ہیں وہ مولانا عبد الکریم صاحب جو تارمزی صاحب کے والد صاحب ہیں, مولانا عبد الشکور سندھی صاحب کے والد گرامی وہ اس کے ساتھ شریک ہیں. اب ذرا دیکھنا ہے کہ صفحہ نمبر اس کا 342 ہے. یہاں پر ذرا دیکھے سوال سننا ہے بڑے غور سے, لکھنی اگلی عبارت پہ عبارت لکھ لیے. ہاں بھائی سوال مسئلہ حیات کے انبیاء جس کے بارے میں کہتا ہے کہ انبیاء کی حیات باطل غور صحیح حیات کے دنیاویا ہے یا دوسری حیات ہے؟ سن رہے ہو کہ نہیں؟ انبیاء کی حیات فاضل موت یہی دنیاوی حیات ہے یا دوسری؟ آگے حیات میں لکھا ہے بالکل دنیاوی, دوسری نہیں ہے حیات. جس کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے یعنی انبیاء کی موت سے ان کی حیات دنیاویا منقطع ہو کر بعد اس کے ان کو دوسری حیات ملتی ہے, یا یہی حیات دنیاویا ان کی مسلسل چلی گئی ہے اور خود ان کی ذات حیات دنیاویا کی نہیں بنی. دیر جو شخص موت انبیاء کو خصوصاً خاتم الانبیاء کی موت دنیاوی کو نہ مانے اور آیات و احادیث سے موت کی تعبیر کرے اس کا کیا حکم ہے؟ اس یہ سوال ہے. اور مطلب کیا ہے بزرگوں؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی موت نہیں مانتا, اور موت کا کوئی مطلب ہے کہ ایسی موت جو قاتل حیات دنیا کی ہے جس سے دنیا کی حیات منقطع ہو جاتی ہے, اگر کوئی آدمی نہیں مانتا اس کے بارے میں حضرات کا کیا خیال ہے؟ الجواب, جواب دیتے ہیں انبیاء کی حیات, یہ لکھ لو جس نے لکھنا ہے, انبیاء کی حیات بادل فور حیات فلسفیہ ہے. انبیاء کی حیات بادل فور حیات فلسفیہ ہے جو دوسری اموات کی حیات فلسفیہ سے اقوا اشد ہے, اور جو شخص حضور کی یا سب انبیاء کی موت دنیاوی کا انکار کرے وہ گمراہ ہے, وہ گمراہ ہے. قال اللہ تعالی انک میت وانہم میتون, اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون, یہ بزرگ حیات کی دلیل بنا رہے ہیں یا موت کی؟ اتنا کا میتون میں اتنا ہوں میتون. اگلا جملہ سارے لکھو, زبردست جملہ ہے. فرماتے ہیں فصفا پہنا ہوں, فصفا پہنا ہوں, فصفا پہنا ہوں, پہنا ہوں مل موت. اللہ نے انہ کا میتون میں انہ میتون میں نبی اور امتیوں کی موت کو برابر کر دیا، برابر ذکر کیا، فعلم بس معلوم ہو گیا، ان موت الکل سواء، ان موت الکل سواء، اللہ نے کہا کہ میت مینو میتون، وہ جو ذکر کیا اس سے پتا چل گیا کہ نبی اور امتی کی موت برابر ہے۔ علماء ان الموت الکل سواء، پیغمبر اور امتی کی موت برابر ہے، یہ نہیں ہے کہ نبی کی روح نہیں نکلی کہ امتی کی روح نکلی، یہ سواء برابر ہے۔ یہ صفحہ نمبر 342 اور تین اکابر کی کٹھی کاوج، حضرت تھانوی، حضرت ظفر احمد عثمانی، مولانا عبد الکریم صاحب، یہ تینوں حضرات کی یہ عبارت۔ اب ذرا آپ دیکھیں اس کے فوائد، دیکھ تو یہ پتا چلا کہ انبیاء کی موت خاطر حیات میں خاطر حیات ہے، اور نمبر دو دنیا کی حیات ختم، اب دوسری حیات ہے ثانوی برزخ کی حیات ہے، برزخ کی حیات، اور نمبر تین نبی اور غیر نبی کی موت برابر ہے، یہ نہیں ہے کہ انبیاء کی موت کچھ اور ہے اور امتی کی موت کچھ اور ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ اکابر ہیں، کتاب الاحکام، یہ آ گیا جلد نمبر 1، اسی پر وہ کتاب یہاں آئی نہیں، تقریر سلسلی ہے سید حسین احمد صاحب مدنی کی، اور اس میں بھی بالکل اس کے ساتھ ملتی ہوئی عبارت، تقریر ترمذی، اس میں تقریر ترمذی میں حرکے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی حیات کو دنیاوی مانا جائے تو انا کا فیت ان کا کوئی معنی نہیں بنتا، اگر وفات کے بعد آپ کی حیات کو دنیاوی مانا جائے تو انا کا میت ان کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ ایک دوسرا کہتے ہیں آج آپ سے بدلہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا، دو اور اگر کہتے ہیں خالص قدر بھی مانا جائے تو برزخ کی حیات سب کو حاصل ہے، پھر فرق کیا ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں حیات برزخ ہی ہے لیکن یہ کلی مشکک ہے، اس میں اعتبار رفع مراتب کا ہے، یہ زبردست حوالہ ہے تقریر ترمذی میں، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین۔ تیسرا حوالہ یہ آ رہا ہے تفسیر ماتوردی، تفسیر ماتوردی صفحہ نمبر 125، ایک تو یہ لکھ رہا ہے کہ انا کا میتن، انا کا میتن، یہ خبر کیوں دی؟ لِاللہ یختلفو فی موتہ، تاکہ آپ کی موت میں اختلاف نہ رہے، مختلف الامم فی غیرہ، جیسا کہ دوسرے انبیاء کی امتوں میں اختلاف ہوا، حتی ان عمر لما انکر موتہ، حتی کہ جب حضرت عمر نے آپ کی موت کا انکار کیا، احتج ابو بکر بہذہ الآیۃ، آپ کی موت پر ابو بکر صدیق نے اس آیت سے استدلال کیا اور کہتا ہے کہ ان اللہ تعالی، یہ جملہ لکھنے کے قابل ہے، ان اللہ تعالی قد صفا فیہ بین خلقہ، اللہ نے برابر کر دیا اس معاملے میں نبی پاک کو مخلوق کے ساتھ، بین خلقہ ما تفاضلہم فی غیرہ، ما تفاضلہم فی غیرہ، کیا مطلب؟ فرماتے ہیں نبی پاک اور عام مخلوق کا پاکی امور میں بڑا فرق ہے، لیکن جو موت والا معاملہ ہے موت میں اللہ نے نبی اور امتی کو برابر کر دیا ہے، وجود شان اور عظمت کے باتفاضلہم، یہ بھی اسی طرح کی عبارت ہے، امداد الاحکام والی عبارت کی طرح۔ اسی طرح جہاں پر ایک عبد الماجد دریا قاضی، یہ بزرگ حضرت ثانوی صاحب کے خلیفہ، ان کی عبارت بھی بڑی صاف ہے جس مقام پہ اور بہترین عبارت ہے، کہتے ہیں کہ بس ضمیر کی جنہ کا کی جو ضمیر ہے، خطاب للرسول، یہ خطاب تو رسول پاک کو ہے، بس تن کھولو با امت ہو بھی زیادہ کا، آپ کی امت بھی اس کتاب میں داخل ہے اور یہ کتاب سب کو ہے، ہاں امت بھی داخل ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ ضمن موافق و مخالف، دوست دشمن سب کو یہ تعلیم مل گئی کہ نبی مرسل غیر فانی اور عمر جاویدانی رکھنے والا نہیں ہوتا، سارے بندوں کی طرح وہ بھی فانی اور بنا پذیر ہی ہوتا ہے۔ یہ جملہ بہت قابل غور ہے، انبیاء کی موت کے بارے میں کہتا ہے سارے بندوں کی طرح وہ بھی فانی اور فنا پذیر ہی ہوتا ہے، جیسے دوسرے بندوں پر موت آتی ہے نبی پر بھی اسی طرح موت آتی ہے، جیسے دوسرے بندے فانی ہیں نبی بھی اسی طرح فانی، یہ طرح والا معنی ذہن میں رکھنا، یہ صفحہ نمبر تفسیر ماجدی کا 924 اچھا بھائی، اسی طرح اس پر اور بہت سارے حوالے ہیں، انہ کا بھائی یہ سن، اچھا جی، علامہ عبد الحق حقانی، تفسیر حقانی والے بزرگ، وہ فرماتے ہیں حضرت کی نسبت جو مرنے کا لفظ اطلاق ہوا، حالانکہ آپ شہیدوں سے رتبے میں کہیں بڑھ کر ہیں، اور شہیدوں کی نسبت فرمایا لا تتبنا، کہ ان کو فرزدہ نہ سمجھو، پل آ جاؤ بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی کھایا کرتے ہیں، ان دونوں باتوں میں کچھ تعارض نہیں، ان دونوں باتوں میں کچھ تعارض نہیں، اس لیے کہ وہ حیات اور ہے، اس لیے کہ وہ حیات اور ہے جس کو حیات ابدی کہنا چاہیے، اور یہ موت قربی ہے جسم سے روح کی مفارقت، جسم سے روح کی مفارقت، سمجھو زبردست عبارت، انہ کا میتن میں علامہ حقانی کہتا ہے یہ موت قربی ہے، انہ کا میتن والی موت کیا ہے قربی، اور قربی موت کیا ہے روح کی مفارقت، روح کا جسم سے جدا ہو جانا، یہ لگا تو کہتے ہیں روح نکلی کوئی نہیں ہے، جہاں کہتے ہیں یہ موت سے قربی ہے انہ کا میت، اور جس سے روح کی جدائی سمجھ آ رہی ہے اور روح کی مفارقت، یہ تفسیر حقانی صفحہ نمبر 41 جلد نمبر 4 صفحہ 41 اور جلد نمبر 4 سمجھ بھی آ رہی ہے، امام راضی کو جانتے ہو، امام راضی کا ذرا جملہ سنو، راضی انا کا وہیا ہو، انا کا وہیا ہو، بے شک آپ اور یہ کفار ایا ہو، ان کن تم آیا، اگر سے اب زندہ ہے، انا کا اعداد الموتى، آپ بھی اور یہ بھی مردوں کے شمار میں ہیں. کیا مطلب؟ کل آپ سے بھی موت آ جائے گی تو الموتا کا فرد بن جائیں گے, جن پر بھی موت آ جائے گی تو الموتا کا کیا مصیبت ہے. ان کا بھائی بھی نازل ہوتا, اس جملے کو سمجھو, آپ بھی اور یہ بھی اس وقت تو زندہ ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے, لیکن وقت آنے والا ہے کہ تم کس شمار میں ہو جاؤ گے, نازل الموتا کا فرد بن جاؤ گی. جب موت آئے گی تو امام الانبیاء بھی الموتا کا فرد بن جائے گی, نازل موتا. اس بات کو ہم لے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کا بھی احیاء کا فرد نہیں ہوں گے, وفات کے بعد آپ ہوں گے بھی نازل موتا. اور یہی معنی سراج منیر میں جہاں بھی نازل موتا, یہی معنی کشاف میں, بار محیط میں, المحرم المجید میں, یہ سارے مفسر کہتے ہیں. یہ عبارت سے سمجھو, انا کا بحیا ہو, میرے پیغمبر تو بھی اور وہ بھی, وَإِن كُنتُم آیا, اگرچہ کس وقت زندہ ہو, لیکن فَإِنَّكَ مَعِيَّاهُ, آپ بھی وہ بھی فِي اِعْدَادِ الْمَوْتَى, وقت آنے والا ہے کہ مردوں میں داخل ہو جاؤ گے. مردوں کی گنتی میں راضی بھی یہ کہتا ہے کہ پیغمبر بھی موت کے بعد کس شمار میں جائیں گے, احیاء کے یا الموتا کے؟ مرنے کے بعد پیغمبر کا شمار کس میں ہوگا, الاحیاء میں یا الموتا میں؟ الموتا کے فرد میں چلے جائیں گے. یہ راضی بھی, المحرم المجید والا بھی اور محبوبی کا والا بھی میں نے آپ کو بتا دیا, وہ بھی آ دیا. ہاں بھائی, اسی طریقہ سے اور حوالہ دیکھو, وہ مانی کی بات کر رہا تھا, وہ حوالہ بھی نوٹ کرو, اتنا کیوں آیا, کہتا ہے تاکید الاولى طبعا للاستبعاد ہوتے ہی, یہ اتنا جو ذکر کیا گیا یہ کیوں ہوا, طبعا للاستبعاد ہوتے ہی, آپ کی موت کے استبعاد اور اس کے نفع نشان کی وجہ سے جو شبہ ہو سکتا تھا اس کی وجہ سے. اور کہتے ہیں یہ نور مہانی صفحہ 346 اور جلد نمبر 24 اس میں آ گیا. اب ذرا خیال کرو, اچھا کیا ہوا ہے, اب اس آیت پر آپ حضرات کا کوئی سوال ہے وہ ذرا بھیجیے, میں تھوڑا سا روک رہا ہوں یہاں پر. ہاں بھائی, گپ شپ نہیں, چھٹی نہیں ہو رہی, جس پر اگر آپ کا اشکال ہے وہ کریں تاکہ مجھے نہ کرنا پڑے. ہاں, لیکن موضوع کے مطابق ادھر ادھر کی پتیاں مجھے دیکھ کر وقت نہیں ضائع کرنا. جو موضوع میں نے چلایا صرف اس پر, جہاں اس عبارت حضرت شیخ نے بھی نقل کی, یہ دونوں حوالے اکٹھے ہو جائیں گے, حضرت شیخ نے بھی اور اصل میں یہ مدارک کی عبارت ہے اور بہت اچھی ہے. فأخبر أن الموت يؤمهم, فأخبر أن الموت يؤمهم, اللہ نے خبر دی کہ موت اس سب کو شامل ہے. فلا مانا لترقب سے و شماتت الفانی بالفانی. تو کیا معنی پیغمبر کی وفات کے انتظار کا اور فانی کا فانی پر خوش ہونے کا؟ جس سے بہت ہو جائے گی تو فانی شماتت الفانی بالفانی اس کا کیا مطلب؟ یہ بھی زبردست عبارت آئی ہے. یعنی جہاں بھی کچھ فرق نہیں کیا جا رہا, جیسے بات چاہے لوگوں نے فرق کرنا شروع کر دیا, اسی طریقہ سے حضرت سید علوی صاحب شفا حضور میں فرماتے ہیں کہ اجماع سکوتی کا منتر کافر نہیں. صدیق اکبر نے جیسا خطبہ دیا تمام صحابہ خاموش ہو گئے. حضور کو پتہ نہیں آپ کا کھوپڑی ٹھیک ہے یا نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر نے سب صحابہ میں تقریر کی اور قرآن پاک کی آیت کا معنی متعین کیا. پورے بہت پر استدلال کیا انا کا فجر, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب صحابہ میں صدیق کی یہ تقریر ہوئی قرآن پاک کی انا کا فجر والی آیت کا مطلب ہے موت پیغمبر کو ثابت کرنا. اب آیت کے مفہوم پر جب سب صحابہ متفق ہیں تو آیت کی ایک ماسٹری یا ڈاکٹری تحریر کرنی وہ دوسرا مفہوم وہ تحریف ہے, اور وہ ماسٹری تحریر وہ تب بھی کفر ہے, ڈاکٹری تحریف وہ تب بھی کفر ہے. بتائیے آپ نے اس کو ٹھیک مسئلہ سمجھا ہوا ہے. میں آیت کے معنی پر گفتگو کر رہا ہوں. نبی پاک کی روح برزخ میں ہے جب اللہ جیل میں, ماشاء اللہ برزخ اللہ جیل کا فرق بتائیں. یہ سورہ مومنون آپ ادھر پڑھتے ہیں نا تو دیش کے پسینہ لکھتے برزخ پر بات ہو چکی ہے, اور تیرے لے جانے پہ قربان جو میرا کوئی قصور نہیں. جن برائے برزخ پر وہ گفتگو ہوئی ہے, آپ کی بہت مہربانی. بال بایاتی کہتے ہیں برزخ سے مراد یہی ہے نا, آپ جب دیر سے ٹیم لائیں گے تو ایسے ہی کہنا ہوگا. میں نے ابھی برزخ کی کوئی بات نہیں کی, میں نے سات امور ذکر کیے ہیں اگر آپ کے ذہن مبارک میں ہیں, اور ان سات امور میں سے جو باتیں کی ان پر گفتگو ہے کریں. جہاں تک برزخ جنت کی بات ہے وہ چلتی رہے گی اور وہ ہو بھی چکی ہے. یہ سارے حوالے یہ بیروت لکھ رہا ہے اور بیروت لکھا ہے. میں نے بیروت کے نہیں, یہ پاکستانی چھاپے تھے, پاکستانی چھاپے. جب وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے بھیا سے تو مشفا کا ہے, میرے کو کان پڑے تو پکڑا کے ڈٹے لگانے کے. وہ تو کوئی سمجھدار آدمی تو ایسی چبل نہیں مار سکتا. یہ کوئی بات ہے ایک آدمی کہ زارا بابا نہیں مانتا کہ مانی کر دی گئے, میرے رسی کس نے فائل کر دی گئے زارا بابا. اب اس کا علاج ہے نہیں ہے. جب صاحب فن کی تصریح کو میں نے بتا دی گئی, جو فن تقریب کے ماہرین ہیں وہ مبصرین ہیں, ان کی میں نے بتائی مدری دیکھ لینا, قربانی دیکھ لینا, شافیہ دیکھ لینا, سب یہ کہہ رہے ہیں جتنے مشبہ. اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا, تو اب ایک آدمی نے کہا زارا بابا کو میں بات ہی نہیں مانتا, تو اس کا کیا علاج کریں گے؟ ہاں یہ اس کا کوئی علاج ہے. جتنا کر رہی ہے تو مہینوں میں یہ جس میں خوف صرف اثر ہے, اثر میں تغیر ہوتا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی موت میں فرق ہے. جس سے تو معلوم ہوتا ہے, لیکن باپوں نے کیا لکھا ہے؟ اور پتلا ہے کہ حضرت ثانوی قرآن کے منکر تھے. یہ جو میں نے حوالہ دیا اکابر کا, یہ سارے اکابر قرآن کے منکر تھے. لیکن قرآن سمجھ نہیں آیا اور اس جبل کو سمجھ آیا. جہاں پر علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے یہ باؤ آسپا نہیں, یہ باؤ پیمانہ ایزا ہے, یہ باؤ آسپا نہیں. اس لیے جو بھی اردو ترجمہ پڑھو گے اس میں آپ کو ملے گا آپ نے ہی کرنا ہے. یہ ہی کس کا ترجمہ ہے؟ ایزا کا. جو بھی ترجمہ پڑھو ایک, اور ویسے بھی آسم کا ترجمہ اور جہاں آسم مجندہ ہے اردو کا کتاب مبین. میں نے بھی بتا چکا ہوں میں جتن نبی جی کا وہاں پر بھی حق پہ اگر اسی قانون پہ چلیں تو اس کا مطلب ہوگا نبی آپ نہیں ہے، کیونکہ اخذ اخذنا عیساکا من النبیین عیساکا ومنکا ومنہ، یا نبیوں پر ہاتھ پا رہا ہے بہت ہاتھ پائے، اب کس محقق کے نزدیک حضرت نو بھی نبی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ بھی نبی نہیں، اور یہ جلیل القدر انبیاء کے انبیاء نہیں. قاسم نانوتوی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے، جی ہاں قاسم نانوتوی صاحب کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا سن پر، میری جو باتیں سات امور میں نے ذکر کیے اس پر سوال کر رہا ہوں، آپ بن سکتے ہیں میرے جزیر سے کوئی بات. فضی کہتے ہیں جس طرح والا قد حمت بھی و اما یوسف سے لے کر کے قدرت الگ تھا، ایسے فضیوں کو وہ آیت نہیں مل جاتی. والا قد حمت بھی و اما بہا لگ رہا ہے لولا ان رہا قرآن ربی، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ یہ کہتے ہیں قدرت یوسف نے بھی کیا، قدرت صدیقہ نے بھی کیا، ہم کہتے ہیں معنی غلط ہے. حضرت یوسف نے قدرت کیا ہی نہیں، حضرت یوسف کا آپ کو حل کا کہیں لولا اللہ برہانہ رب ہی، وہ بنا الفاسق الفاسق کسی کا نام ہے، اس آیت کو بھی بگاڑا اس کو بھی. وہ آیت کے حدیث بتائیں جس میں حیات القبور کی نفی ہو، ماشاء اللہ بہت اچھے بہت اچھے. علماء کرام کی کتابوں میں ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے، علماء کرام کی ابھی کتابیں بھی پیش ہو رہی ہیں، اتنا کر بھائی تم پرندوں کے امور پیش ہو رہے ہیں. جب کتابوں کی بات آئی تو یہ علماء جس کی میں نے کتاب پیش کی، یہ تین علماء کے تھے، علماء کی کتابوں پہ فیصلے بعد ہوئی. اس لیے یہاں پر جو آیت میں نے پیش کی اس پر علمی اطراف بس المن ارسلنا، یہ کتب اس کی ہو گئی ہے بتا آپ دیر چاہے بس المن ارسلنا پر بات ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی. تو اب اگر آپ لیب لے آئے تو آپ کو پرچی لکھنے پر شرم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عوامی میں سبا ہم پڑھ چکے ہیں. اب کہتے ہیں وہ نبی کی موت مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے، نبی کی موت مانتے ہیں. اسی بات کی ابھی تک ہمیں وضاحت کرنی چاہیے، موت کیسی مانتے ہیں؟ وہ تو نہیں کہتے ہیں اتنا قبیت علیحدہ ہے تو اتنا قبیت علیحدہ ہے، یہ ٹکڑے کر کے حضرت علامہ انور شاہ کی کتاب کا حوالہ کیا ہے فیض الباری باب مانا عزت، فیض الباری بھی علامہ نے لکھا ایک پتی بھی کام کی نہیں ماشاء اللہ. کون کون سے عیاب کی عیاب دکھی ابھی کی ہے میں جس طرح جلے جلے کٹھے ہوئے جو والا جاتے بخاری کے روسی دبا یا کون سی پاکستانی دبا ہے بزرگ آیت کریمہ میں باؤ کا تعین اس پر کوئی حوالہ یہ تو ہو گیا کتنی آپ کہاں ہیں یا نہیں الحم آزان اللہ اسمعون بہا بہت حیات کے درمیان جو تقابل ہے یہ تقابل لغوی ہے قابل اصطلاحی ہے کون سی ہے کون سا ہے ہاں بھائی ابھی نہیں ہوا تھا قابل چبلوں کے نام نہ لکھو چبل چبل کا اور اردو ہے تو چبلوں کا نام بھی لیا جاتا ایک بات آروسی میں ہو گئی آپ نے پہلے بیان کریں گے وہ بھی میں نے بیان کر دی لیکن حضرت صاحب تو ہوئے تھے آلوسی نے کہا استبعاد لموتی ہی اور میں نے کہا حقیقت ماسٹر پارٹی ہے ہی منکر انہیں پر کتنا آیا بطورے اگوڑے کے پورے وکاس کی تفصیل ہوگی صحیح جب لوگ صحیح جو امور میں نے ذکر کیے یہ کوئی آپ کو سمجھ آئے نہ کہ میں یہ سن رہی نہ ہوں میں یہ سن اس پر ہمارا جات توڑ دے چلو دیکھیں گے میرا دل تو تھا کہ اگلی آیت کے ساتھ بیان ہو جائے اور یوں سے کلا کی کتا علی کے موت والی لیکن چلو یہ آیت آ گئی کیا کہتے ہیں احمد رضا اور لڑنوں میں کوئی فرق نہیں کیا. ایسی فضول بچیاں دیتے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ پرتیاں آپ کی پڑھیں گی. کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چھ دن کے بعد اس واپس آ گئی. اصل تو مجھے قبر ملا ہوگا, ان کو تو اب تک نہیں پتا روح آئی بھی ہے کہ نہیں, نکلی بھی ہے کہ نہیں, پھر آئی بھی ہے کہ نہیں, ابھی تک پتہ نہیں. نو ملن حجاب کے نتیجے کی وضاحت فرمائی آپ کی مہربانی. مجھے نہیں پتا کہ ایسے جبر تکلیف کروا رہے ہیں, مہربانی پر بھی لکھ دیں. ہاں بھائی بس یہ ان شاء اللہ رات کو اس کے بچیا مکمل کر لیں گے یا کل. وہ اور بھی حوالے ہیں چند ایک بہت کام کی. اس دفعہ مسئلہ حیات کسی طرح پہ چلے گا, جہاں ایسے آتی جائے گی وہاں پر بات ہوتی جائے گی, مستقل نہیں. جہاں جو آیت آئے گی وہاں خود